Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 dzień lipca, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Rozbudowę zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy zapowiadają polskie władze. Woda w Odrze po polskiej stronie jest czysta i bezpieczna. Tak o sytuacji po napływie śniętych ryb od strony Czech mówi minister klimatu. Są kolejne zarzuty dla Donalda Trumpa. Dotyczą przetrzymywania tajnych dokumentów. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział rozbudowę zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się ze strażnikami granicznymi w gminie Kodeń, niedaleko przejścia granicznego w Sławatyczach. Mówił tam o konieczności odpierania ataków hybrydowych ze strony Rosji i Białorusi. O szczegółach Karol Surówka. Według wicepremiera nowe zabezpieczenia mają się pojawić wzdłuż granicy rzecznej, wzdłuż Bugu. Są też jeszcze odcinki granicy, gdzie Polska i Białoruś nie są oddzielone rzeką i nie ma też zapory granicznej. Tam ma ona zostać wybudowana. Docelowo jakaś forma zabezpieczeń ma powstać wzdłuż całej polsko-białoruskiej granicy. Teraz zapora mierzy około 200 kilometrów. Według Jarosława Kaczyńskiego inwestycje w bezpieczeństwo na granicy są pilnie potrzebne. Jak dodał, atak hybrydowy Łukaszenki i Putina cały czas trwa. Może się w każdej chwili zaostrzyć i przybrać inny charakter. To znaczy być związany z obecnością wagnerowców. Jarosław Kaczyński zapowiedział też dalsze zwiększanie siły polskiej armii. Powstać ma łącznie 6 dywizji i jedna rezerwowa. Jak dodał wicepremier, polska armia, jeśli chodzi o siły lądowe, w niedługim czasie będzie najsilniejsza na kontynencie. Karol Surówka, Polskie Radio. O 12.30 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie gościem Polskiego Radia 24 i Radiowej Jedynki. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewnia, że woda w Odrze przy granicy z Czechami jest czysta i bezpieczna. Jak mówiła w TVP Info, Czesi nie dokończyli jeszcze badań wody w rzece po swojej stronie i analiz po tym, jak pojawiły się tam śnięte ryby. Czesi twierdzą, że przyczyną jest niski tlen. Po stronie polskiej Odra jest bezpieczna. Parametry wody są bezpieczne, niezagrażające, nie przypominające w żaden sposób sytuacji z ubiegłego roku. Ponad tonę śniętych ryb zebrano na granicznym odcinku Odry w Chałupkach w wodach, które napływają właśnie z Czech. Wody polskie monitorują rzekę, a służby montują siatkę w poprzek koryta, przechwytującą śnięte ryby. Poseł Paweł Kukiz powiedział, że dopóki nie dojdzie do podpisania deklaracji programowej ze Zjednoczoną Prawicą, nie może potwierdzić, że pójdzie razem z nią do wyborów. W Radiowej Jedynce mówił, że wierzy w słowne zapewnienia prezesa PiS w tej sprawie. Nie dopuszczam takiej sytuacji, ale gdyby hipotetycznie zdarzyła się taka sytuacja, że prezes Kaczyński się rozmyśli, w co nie wierzę, powiedziałem, no to wtedy albo w ogóle nie wystartuje w wyborach, albo wystartuje do Senatu. Ale nic nie wskazuje na to, takie porozumienie nie zostało podpisane i nie dziwię się panu prezesowi Kaczyńskiemu, że jest to troszkę przeciągane w czasie, ponieważ gdyby podpisał taką umowę ze mną, no to natychmiast miałby kilku innych jeszcze interesantów z innych opcji politycznych, które startują wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, to z nami też podpisz. Paweł Kukiz dodał, że poglądy jego i Jarosława Kaczyńskiego są zbieżne w sprawach nadrzędności państwa, ale różnią się, jeśli chodzi o sposoby osiągania politycznych celów. Specjalny prokurator Jack Smith postawił dodatkowe zarzuty Donaldowi Trumpowi w sprawie ukrywania przez niego tajnych dokumentów po odejściu ze stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prokuratura twierdzi, że były prezydent i jego współpracownicy próbowali skasować nagrania z monitoringu pokazujące ukrywanie dokumentów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według ogłoszonego przez prokuraturę dodatkowego aktu oskarżenia współpracownicy Donalda Trumpa polecili pracownikowi technicznemu wykasowanie nagrań wideo z monitoringu posiadłości Mar-a-Lago. Miało to miejsce po otrzymaniu przez nich sądowego nakazu udostępnienia nagrań ławie przysięgłych, która analizowała zasadność zarzutów prokuratorskich. Menadżer Mar-a-Lago Carlos de Oliveira miał powiedzieć pracownikowi, że wykasowanie nagrań jest poleceniem szefa. W dodatkowym akcie oskarżenia znajdują się 3 nowe zarzuty wobec byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że łączna ich liczba wynosi już 40. Według prokuratury Donald Trump zabrał ze sobą z Białego Domu dokumenty z klauzulą najwyższej tajności i pokazywał je osobom nieuprawnionym. Jeden z takich dokumentów dotyczył planów potencjalnego ataku na Iran. Same zarzuty niszczenia dowodów niosą ze sobą karę do 20 lat więzienia. Sztab wyborczy Donalda Trumpa nazwał działania prokuratury ingerencją w wybory prezydenckie 2024 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Herbert, rekonstrukcja poety to tytuł koncertu, który upamiętni twórcę pana Cogito, Zbigniewa Herberta, w 25. rocznicę jego śmierci. Artyści wystąpią wieczorem w Teatrze Palladium w Warszawie. Będzie to widowisko muzyczno-liryczne, zapowiada Wojciech Kirajczyk, dyrektor Biura Niepodległa. Będą to muzyczne aranżacje twórczości wybitnego poety XX wieku, ale będą też przeplatane recytacjami jego utworów, a także takimi krótkimi felietonami, które mają nam przypomnieć życie, życiorys i twórczość poety. Wystąpią m.in. Dorota Miśkiewicz, Barbara Wrońska, wystąpi Marek Piekarczyk, Tomasz Organek, wystąpi Abradab i Skubas. Początek koncertu o 19:00 dzięki nagraniom wykonanym dla Polskiego Radia. W trakcie koncertu będzie można także usłyszeć głos samego Zbigniewa Herberta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj towarzyszyć nam będzie wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz, które niestety mogą się zdarzyć, porywy wiatru do 70 km na godzinę, no i też opady w wysokości do około 20 mm. Ta suma opadów w czasie burz na zachodzie i w centrum kraju, trzeba mieć to na uwadze oczywiście, planując różnego rodzaju aktywności, zwłaszcza popołudniowe. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Również grad się może pojawić, a na termometrach od 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora na Trójkę. Z jednej strony dzisiaj możemy powspominać historię z akademików, ponieważ mówiliśmy Państwu, że trwa już pewnego rodzaju casting na pokoje właściwie, żeby znaleźć to miejsce. Do października jeszcze trochę czasu, ale już studenci muszą myśleć albo o stacji, albo o tym, żeby znaleźć miejsce w tym akademiku, a ci, którzy studiowali, to wiedzą, co tam się dzieje w tych akademikach, prawda? Chociaż być może we współczesnych czasach te imprezy są mniej dzikie i mniej szalone. Dwie dwójki, siedem trójek, można oczywiście powspominać, ale nie tylko. To nie jest jedyny temat, którym się dzisiaj zajmujemy, bo przypominamy, że w ramach świąt nietypowych to między innymi Dzień Administratora sieci IT, więc u mnie działa, prawda? To też jest takie zdanie, które dosyć często słyszymy, jeżeli mamy jakiś problem z urządzeniem typu drukarka albo komputer. Historie z jednej i z drugiej strony barykady, dwie dwójki, siedem trójek, zarówno ci, którzy udzielają tego wsparcia jako pracownicy IT, ale też ci, którzy mają różnego rodzaju przeboje z ludźmi, którzy wykonują ten zawód. Również te historie na wagę złota, a teraz u nas już All About The Money i Meja. To Trójka i pora na Trójkę. It's all about the money. Mm-mm. Mm-mm. 10 minut po godzinie 7, pora na Trójkę. No właściwie to dzisiaj już wszystko się rozpoczyna. Wielka operacja, która nazywa się Tour de Pologne. No i też od dzisiaj bardzo dużo na naszej antenie, na antenie Trójki, państwo na ten temat usłyszą. Wyścig startuje co prawda jutro w Poznaniu, ale chcemy do sprawy podchodzić wielowątkowo. Na przykład w sobotę kolarze będą w Karkonoszach w Karpaczu. Tam kolarzom, amatorom, także całym rodzinom przydałyby się na przykład rowery elektryczne. O fenomenie tych rowerów elektrycznych z instruktorem tej odmiany kolarstwa i przewodnikiem rowerowym Pawłem Iwanickim rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Jeden z etapów kończy się w Karpaczu, Tour de Pologne. Kończy się morderczym podjazdem pod Orlinek. Dla takiego zwykłego śmiertelnika, kogoś, kto po prostu trochę jeździ na rowerze, to byłoby bardzo trudne, ale na rowerze elektrycznym już można to zrobić z pewną przyjemnością nawet. Tak, kiedyś jeżdżąc, że tak powiem, w dalszym ciągu, tak, gdzieś powiedzmy w mieście, na nizinach, ten rower jest przyjemny. Pakujemy się, jedziemy w góry i nagle zaczynają się schody, no bo jest podjazd 300 metrów i już mamy dość. A ten rower elektryczny właśnie sprawia to, że te 300 metrów nie jest problemem, te 500 metrów nie jest problemem i nagle się okazuje, że mogę eksplorować, podjeżdżać, zwiedzać, przy tym dobrze się bawić i nikt nie marudzi. Całe rodziny mogą być zaangażowane, bo to też jest tak, że te rowery elektryczne to są dopasowane tak naprawdę do każdego wieku. Zgadza się, mamy już rowery nawet dla 8-latków na kołach 24, czyli cała rodzina, bierzemy rowery, jedziemy, robimy 30-40 kilometrów i świetnie się przy tym bawimy. Paweł, ja sam spróbowałem po raz pierwszy rowerów elektrycznych. Wydawało mi się to takie trochę mało sportowe, że no jak to, będę sobie pomagał, natomiast doceniłem to. To nie jest tak, że się nie zmęczymy na rowerze elektrycznym. To nie jest tak, że rower jedzie sam, bo my musimy cały czas pedałować, cały czas wszystkie partie, mięśni górne, dolne, wszystko pracuje, jesteśmy pełni skupieni. Rower też elektryczny waży o 10 kilo więcej niż normalny rower, więc to też gdzieś powiedzmy wymusza nas na jakąś koncentrację, jeśli chodzi o hamowanie, zachowanie równowagi, więc jesteśmy zmęczeni, ale zmęczeni inaczej. Korzystanie z roweru elektrycznego to jest coś, co wymaga jakiegoś takiego specjalnego, dłuższego przeszkolenia, czy wcale nie? Te szkolenie to jest 3 minuty wytłumaczenia, jak się go włącza, wyłącza. Zasada jeżdżenia jest taka sama, zasada zmieniania przerzutek jest taka sama. Dopasowujemy sobie tylko poziom wspomagania roweru, tak? Jeśli jest stromiej, dajemy pełne wspomaganie. Jeśli jest prosto albo z górki, możemy je wyłączyć, żeby tej baterii nie zużywać. A jaka jest taka podstawowa zasada, rada, którą ty dajesz tym, którzy wsiadają po raz pierwszy na rower elektryczny? Nie ma rady jakiejś takiej, tak? Pytam, czy ktoś umie jeździć na rowerze. Jak ktoś umie jeździć na rowerze, to na rowerze elektrycznym też pojedzie. Czyli to jest dość proste. Co, od kiedy ty obserwujesz taki boom, myślę, o zainteresowaniu większym Polaków rowerami elektrycznymi? Ja myślę, że pandemia to rozpoczęła. To, że gdzieś musieliśmy się separować, a ten rower elektryczny, czy zwykły, to możliwość dał i wtedy był ten boom i ten boom trwa do dzisiaj. I to jest taka historia rosnąca, że coraz więcej osób przyjeżdża i wsiada na te elektryki? Nasza świadomość jest, że tak powiem, coraz szersza. Jak to jest z nami Polakami, jeden patrzy na drugiego, tak? On pojechał, to ja też pojadę, tak? No i pojechałem i było rzeczywiście fajnie. I koledze w pracy powiedziałem, że jest fajnie, tak? To ty też pojedź. Cieszę się, że w Szklarskiej Porębie tych wypożyczalni powstaje coraz więcej firm organizuje te wyprawy, że ta świadomość nasza jest większa. No, aby tak dalej. A pomyślcie, że jeszcze kilkanaście lat temu to rower górski z przerzutkami uchodził za innowacyjny i nowoczesny sprzęt. No, obecne czasy to czasy elektromobilności, również w kontekście rowerów. Coraz częściej na ścieżkach rowerowych oraz szlakach możemy spotkać rowery z małymi silnikami elektrycznymi, które wspomagają nasze pedałowanie. I o tym wszystkim z ekspertem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. No właśnie, ja sam całkiem niedawno rozważałem zakup takiego elektroroweru, no właściwie e-roweru, tak można powiedzieć. Jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji, ale może ktoś się doradzi. Może państwo korzystają również. 2 2 7 3. W sprawie akademików, proszę bardzo, głos państwa. Powiem tak, że najpopularniejsze pytanie i odpowiedzią w czasie sesji to było pytanie, zdałeś coś? Tak, pościel. No właśnie, te historie związane z życiem w akademikach także dzisiaj aktualne i też na nie czekamy. 2 2 7 3. No to jeszcze święto pracowników IT. No akurat tym się zajmuję. No i chciałem powiedzieć, że zawsze problem leży po tej drugiej stronie. Za każdym razem jest to jakaś drobna awaria. I to mówił pan informatyk zgodnie z przesłaniem U mnie działa. na zegarze 18 minut po 7. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. 95 lat pięknej historii, przed nami 80. edycja Tour de Pologne, wyścigu kolarskiego, który jest czymś więcej niż zwykłym wydarzeniem sportowym. Przed nami tydzień wspaniałych zmagań, ponad 1300 kilometrów do pokonania, 7 etapów, 3 efektowne finisze sprinterskie, 3 selektywne etapy z podjazdami oraz indywidualna jazda na czas. Wyścig z założenia bardzo ciekawy, w którym liczyć się będzie każda sekunda, a codziennie o tej porze będziemy relacjonować się Państwu Tour de Pologne, a jako że pierwszy etap rozpocznie się dopiero jutro, to zapraszamy dzisiaj na krótki rys historyczny wyścigu dookoła Polski przygotowany przez Dariusza Urbanowicza. To już dziś na Targach Poznańskich odbędzie się oficjalna prezentacja uczestników 80. edycji Tour de Pologne. Ale my w studiu wyścigu w Trójce przypomnimy bohaterów tego liczącego 95 lat wyścigu dookoła Polski. Choć kiedy z inicjatywy Przeglądu Sportowego i Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na wzór Tour de France czy Giro d'Italia ruszała pierwsza edycja, wyścig nosił nazwę, uwaga, Bieg Kolarski dookoła Polski. Mimo że ogólne zasady kolarstwa zbytnio się nie zmieniły, 95 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. Rowery nie miały wtedy przerzutek. Po obu stronach tylnego koła zamontowane były koronki o różnej ilości ząbków. Podczas wyścigu kolarze spali w remizach strażackich albo koszarach wojskowych. Opowiada historyk kolarstwa Piotr Eismont. To, co jedli wtedy kolarze, wzbudza dzisiaj zdumienie. Więcek uwielbiał zjeść na trasie 3 lub 4 pary parówek lub serdelków. Jadał też kiszkę podgardlaną, pił niesłodzoną herbatę. Pobudzającym napojem była lemoniada z 2 garściami soli. Taki prototyp napoju izotonicznego. Pierwszym zwycięzcą Tour de Pologne został Felix Więcek, zawodnik bydgoskiego klubu kolarzy, a z zawodu masaż. Więcek pierwsze kilometry etapów przejeżdżał przyczajony z tyłu, potem z uśmiechem na twarzy wychodził naprzód peletonu, nadawał coraz szybsze tempo jazdy i po kolei odczepiał rywali. Był szczególnie skuteczny na podjazdach oraz na kocich łbach, których w Polsce nie brakowało. Kolejną legendą nie tylko Tour de Pologne, ale polskiego kolarstwa w ogóle został 3-krotny triumfator z lat 50. Marian Więckowski. To były troszeczkę inne czas, nie? Inne drogi, bardziej podrzutych. Szutrowych tras, kamienistych na Dolnym Śląsku, na Mazurach, to jak się wjechało, to wszystkie kości się policzyło. Bajecznie kolorowy peleton kolarzy. Szukam długiej błękitnej koszulki. Niestety nie ma. Tylko jeden Więckowski, znów Maniuś teraz stał, jak gdyby w strzemionach, jak gdyby siedział na koniu. Patrzy do tyłu, przysłonił sobie oczy od słońca ręką i patrzy do tyłu. Wielka legenda polskiego kolarstwa, raz jako zawodnik, wygrywał właśnie 3 razy Tour de Pologne i to pod rząd w wielkim stylu. Mariana Więckowskiego wspomina dyrektor Tour de Pologne, Czesław Lang. A ja go pamiętam jako właśnie dzieciak, jako junior. Pierwszy mój wyjazd gdzieś za granicę, jechaliśmy do Austrii. Trójka kolarzy, ja, Kuczko i Wieczorek. No i Marian był naszym trenerem. Zawsze był kojarzony z takim dobrym człowiekiem, wychowawcą, który ci poradził, który ci podpowiedział i kochał dzieci i młodzież. Jak ja zacząłem organizować Tour de Pologne, to namawiał mnie, zróbmy coś dla dzieci, dla młodzieży. Zrobiliśmy taki wyścig nadziei olimpijskich. Tour de Pologne Junior, memoriał Mariana Więckowskiego, bo naprawdę był to człowiek taki, który kochał każdą sobotę, niedzielę, gdziekolwiek by jakiś wyścig nie był, Grudziądz, nie Grudziądz, Kalisz, on wszędzie był, on wszędzie obserwował, wszędzie mówił, wszędzie podpowiadał. Mimo że za PRL-u to wyścig pokoju był pierwszoplanowym wydarzeniem kolarskim, do dziś przetrwał i urósł w siłę Tour de Pologne, który jest w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej i w gronie najważniejszych wyścigów World Touru. Ostatnimi polskimi zwycięzcami byli Rafał Majka w 2014 i Michał Kwiatkowski w 2018 roku, których mamy nadzieję zobaczyć na starcie tegorocznej jubileuszowej edycji. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. 22 minuty po godzinie 7. To był Dariusz Urbanowicz, który wraz z Kubą Nizińskim będą relacjonować się w Trójce wyścig dookoła Polski. Ja przypomnę, że Polskie Radio jest jedynym radiowym partnerem medialnym 80. Tour de Pologne. No i dlatego też i specjalne serwisy, i serwisy sportowe, i mnóstwo tych emocji. To przed nami. Warto również odwiedzać specjalny serwis pod adresem tdp.polskieradio.pl. Tam najświeższe doniesienia

i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 30 lipca, gości nas Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej folk orkiestra oraz Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Jak się okazuje, na drogach cisza, spokój. Monika Gniewaszewska jest z nami, Polski Radio Kierowców, no i dla Państwa śledzi sytuację. Dokładnie, ale zawsze jest jakieś ale. No i teraz to ale to S8 i Mazowsze. Tutaj kierowcy zwolnią przy dojeździe do Warszawy, do obwodnicy S8, bo za Radzyminem, a właściwie na wysokości Radzymina, mamy wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jest zwężenie do jednego pasa, które jest odczuwalne właśnie dla tych, którzy zmierzają do Warszawy S8 od strony Białegostoku i tutaj zatrzymają się w okolicach Radzymina, ale na chwilę ten korek nie jest duży. Poza tym naprawdę na drogach dość spokojnie, oprócz tego, że zwalniamy w miejscach, które są remontowane. To między innymi A1 przy dojeździe do Częstochowy. To tutaj kierowcy zdejmują nogę z gazu. Na wysokości Konopisk trwają prace, mamy zwężenie, a dokładnie zabrana została jezdnia północna, to ta jest remontowana, a dostępna jest tylko południowa w obu kierunkach i też obowiązuje tutaj jazda na suwak i stąd te spowolnienia. No i korkuje nam się też nieznacznie, co prawda, ale przebudowywana na Śląsku droga numer 1 w S1 między Wojkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą i na takie większe spowolnienie muszą przygotować się ci, którzy jadą w stronę Katowic. Dziękujemy pięknie. Kolejny raport za niecałą godzinę, a jeśli Państwo zauważą coś, o czym warto powiedzieć innym kierowcom, to 2 2 7 3. 7:30 na zegarze, czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankatli w studiu. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział rozbudowę zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się ze strażnikami granicznymi w gminie Kodeń i niedaleko przejścia granicznego w Sławatyczach. Mówił tam o konieczności odpierania ataków hybrydowych ze strony Rosji i Białorusi. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewnia, że woda w Odrze przy granicy z Czechami jest czysta i bezpieczna. Ponad tonę śniętych ryb zebrano na granicznym odcinku Odry w Chałupkach, w wodach, które napływają z Czech. Wody Polskie monitorują rzekę, a służby montują siatkę w poprzek koryta rzeki przechwytującą śnięte ryby. Amerykańskie czołgi Abrams pojawią się na ukraińskim polu bitwy prawdopodobnie we wrześniu. W sierpniu w Niemczech zostaną poddane ostatecznej renowacji. O nieogłoszonych jeszcze oficjalnie planach Waszyngtonu informuje portal Politico w kontekście trwającej ukraińskiej kontrofensywy. Powołuje się na swoje źródła m.in. w Pentagonie i Kongresie USA. Jeden z polityków rządzącej we Włoszech partii Fratelli d'Italia chce wprowadzić nowy regulamin Izby Deputowanych. Proponuje w nim obowiązkowe noszenie krawatów przez mężczyzn w niższej izbie parlamentu, zakaz sportowych butów i specjalne przebieranie dla tych parlamentarzystów, którzy przyjeżdżają na rowerze. Projekt ma trafić pod głosowanie 2 sierpnia. Pełny serwis Trójki o 8:00. A teraz w Trójce czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest z nami Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pieniądze się posypały, no to zaczynamy od poważnej umowy. Umowy Exatela z tajwańskim Zhonghua Telecom. Operator ma odpowiadać m.in. za budowę sieci 5G w naszym kraju. Wcześniej robił to na terenie narażonym na monsuny czy trzęsienia ziemi. Tak wyjaśniał wiceprezes Exatela Rafał Magryś. W związku z powyższym, no to jest taki teren, który jeśli mamy jakieś urządzenia telekomunikacyjne, muszą być bardzo dobrze zabezpieczone i przygotowane na różne dziwne sytuacje. Naturalne, ale dziwne sytuacje. I to jest pierwszy taki obszar, bo wiemy, że te urządzenia są przetestowane w rozmaitych trudnych warunkach bojowych. Exatel to firma posiadająca własną sieć mobilną i 9 ośrodków przetwarzania danych na terenie kraju. stopy procentowe znów w górę w strefie euro. Taką decyzję podjął Europejski Bank Centralny. To już 9. podwyżka z rzędu. EBC, podobnie jak amerykański Fed, nabrał jednak wody w usta i nie dał znać, czy to może być już ostatni krok w monetarnym zaciskaniu pasa. Stopy obniżył też Centralny Bank Ukrainy. To oczywiście kontekst wojenny. Tutaj zmienia obraz, ale zdaniem ekonomistów presja inflacyjna nieco zelżała. Główną stopę obniżono o 3 punkty procentowe z 25 do 22. W Stanach Zjednoczonych indeks Dow Jones przerwał niesamowitą wzrostową serię, mimo bardzo dobrych danych o wzroście gospodarczym tego kraju. Dolar o poranku nieco odbił i kosztuje teraz 4,03 zł. Euro jest po 4,42, frank 4,64, brytyjski funt jest po 5,16. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. No dobrze, to w takim razie sprawdźmy, co dzieje się w prognozie pogody. Zachmurzenie duże dzisiaj, ale przejaśnienia też się pojawią. Przelotne opady deszczu również i burze i możliwy grad także. Takie dzisiaj atrakcje nam pogoda szykuje. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie, ale w obszarach podgórskich trzeba nieco cieplej się ubrać, od 16 do 18 stopni. No i tak to właśnie wygląda w pogodzie. Proszę pana, zostawiłem te nasze notowania takie mniej oficjalne już poza serwis. Rozumiem. Dajmy to poza nawias. Rozumiem. To czyli mniej należy się do nich przywiązywać? Tak, to są takie zdecydowanie, wie pan, z drugiej ręki rzeczy. Czyli bazarek. Dzisiaj proponuję jednak wycieczkę po akademikach. Pan narzuca tematy, ja się dostosowuję. Dobrze. To... Jest taka firma CBRE, oni patrzą właśnie na ceny nieruchomości i tu mnie rzeczywiście ujęli, bo również zbadali ceny nieruchomości tych akademickich. 446 zł miesięcznie, to proszę pana jest cena akademika, no a u prywaciarza to jest 1195 zł. Czyli no jest różnica. Wybór faktycznie. Jest jasny, oczywiście. Tak jak mówią studenci, mimo że akademiki droższe o 20%, to jednak cały czas się opłaca. Nie no, proszę pana, bez konkurencji. I to nie są takie akademickie rozważania. No nie, to są, proszę pana, to jest realna gospodarka. Ale o tych rozważaniach akademickich to my też chętnie od państwa się dowiemy co nieco. Ciekawy jestem, czy mieszkańcy akademików spotykali się z takim przypadkiem jak bezmięśniaki. To były końcówki z kuchni studenckiej, stołówki. Z przyjemnością bym zjadł ziemniaki z kotła polane sosem, a dlatego bez mięśniaki, bo już mięsa nie było, a jeszcze zostawało trochę sosu tym kucharkom. Ale to w sosie na pewno coś tam się uchowało jeszcze. Więc... Och, tu naprawdę no, przebijał z pana lata doświadczeń. Taka nostalgia również, prawda, się pojawiła w głosie. Nie wiem, czy to była nostalgia, czy coś innego, ale... Dwie dwójki, siedem trójek, oczywiście wspominamy czasy studenckie. Pan w akademiku czy na stacji? Ja, proszę pana, część studiów na stacji, a potem w akademiku, także... Ja mam pełnię doświadczeń, pełną paletę. Pan? Tak długo studiowałem, że w końcu wylądowałem na swoim. Udało się. To pan jest wieczny student, proszę pana. Trochę tak, ale ostatecznie jakieś tam dyplomy mam również. Całe szczęście, chociaż papier pan ma. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town.

Like the Ocean, Ree Garvey, czyli głos formacji Rimon. Na miejscu 30 w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego wylądował. Można oczywiście głosować jeszcze dzisiaj do godziny 12. Warto, jak będą Państwo na stronie, zwrócić uwagę również na propozycje. Tutaj trzy tradycyjnie. Pink Runaway, Sanach Pocałunki, Smolik i Kef Fox. Promises. Te trzy utwory marzą wręcz o tym, żeby znaleźć się w tej podstawowej 30, a notowanie dzisiaj od godziny 19. Wróćmy do historii studenckich. W latach 80., w drugiej połowie lat 80. studiowałem we Wrocławiu. Spałem w akademiku. To była sala, na której stało 16 chłopa. Więc no, warunki były masakryczne. Ale studia skończyłem, jestem szczęśliwy. Proszę sobie wyobrazić, że jeden kolega nie dostał przydziału, no bo była ilość ograniczona. I mieszkał, jak to się mówi, incognito, w schowku namiotu. W nocy rozkładał materac, drzwi były uchylone i spał. A w dzień materac wpion i to był schowek namiotu. No ja, proszę pana, mam bardzo dobre połączenie. To przypomina tę historię, prawda? Że śniadanie jada się na kolację i na odwrót i nie traci się czasu. Historie studenckie, historie z akademików. Kiedyś to były czasy, dzisiaj czasów nie ma, to oczywiście wiadomo, bo teraz się wszyscy uczą, a kiedyś było inaczej. Dwie dwójki i siedem trójek. Czy tak jest w istocie? Czekamy na państwa historie. Te zamierzchłe, ale te też bardziej współczesne. Będzie nam oczywiście bardzo miło. Przypominamy też, że dzisiaj jest dzień kultu masy mięśniowej. No i podobno to każdy dzień jest dobry, żeby zacząć aktywności fizycznej i ćwiczenia, ale też no, mięśniacy, tak mówiąc w cudzysłowie, odznaczyli swoje piętno w kinie światowym. No bo to kino światowe nie wyglądałoby tak bez swoich najpopularniejszych siłaczy. Mowa tutaj o aktorach, którzy zrobili ogromną karierę właśnie ze względu na swoją budowę ciała. Z jednej strony ich ogromne mięśnie były dla nich błogosławieństwem, z drugiej nigdy nie mogli uwolnić się od stereotypu i wyjść z roli mięśniaka. A o tym już teraz nieco więcej Bartosz Bielecki. Wasz ulubiony filmowy mięśniak, taki napakowany... Arnold. Terminator? Tak. Mięśniak? Rock. A co takiego on ma w sobie? Prezencję, siłę wypowiedzi, mimikę. Rock jest najlepszy. Co, jest fajnie umięśniony, wygląda jak prawdziwy facet, łysy oczywiście jest to najlepszy. Arnold, bo jest największy. Hasta la vista, baby. Przystojni i umięśnieni aktorzy podbili kino akcji. To w filmach pełnych emocji, walki i ratowania świata lubimy oglądać ich najbardziej. Taki typowy twardziej to są lata 80. Mięśniak duży, silny, ratuje białogłowy i przy okazji świat. Adam Siennica na ekranie.pl. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, oczywiście Jean-Claude Van Damme. To są ludzie, którzy od razu kojarzą się z takimi kinowymi mięśniakami, którzy brylowali w kinie akcji i tak naprawdę definiowali tym, czym dla tego pokolenia kino akcji jest. Postacie takie jak Terminator czy Rambo są dla nas dzisiaj kultowe. I'll be back. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Man, he was in my face. I'm in your face. Ale wraz z końcem lat 90. w kinie akcji zaczął dominować inny typ mężczyzny. Nie ma już miejsca dla takiego kina akcji. To kino akcji jest teraz zupełnie inne. Ono ewoluowało w stronę właśnie takiego Daniela Craiga, takiego Jasona Bourne'a w wykonaniu Matta Damona, takich bardziej normalnych ludzi, którzy mają umiejętności, ale nie są właśnie tak zbudowani. Dla wielu aktorów ich budowa ciała, z której słyną, może też być kłopotem. Przez to, że widz kojarzy ich tylko z tym, może być im ciężko zrealizować się w innych rolach. Jak sobie z tym radziły największe gwiazdy? I Schwarzenegger, i Stallone próbowali swoich sił w komediach z mniejszym lub większym skutkiem. Najlepiej to wyszło Schwarzeneggerowi w choćby Juniorze, gdzie grał pana, który był w ciąży. Niektórzy pokazali też, że potrafią wcielić się w zupełnie inny typ bohatera. Stallone na przykład dla odmiany poszedł bardziej w kino poważne, ambitne, artystyczne, dramatyczne. To przyniosło mu choćby nominację do Oscara za rolę w Creedzie 2, gdzie po latach pokazał, że nie jest tylko mięśniakiem bijącym ludzi po twarzach, ale jednak dobrym aktorem. W historii polskiego kina takim największym macho był chyba Bogusław Linda. W imię zasad, skurwa. Co ty wiesz o zabijaniu? To taki cytat, który mi się od razu przypomina z tego, no, z twórczości aktora Bogusława Lindy, który występował w wielu polskich filmach, ale również oprócz tej takiej roli twardziela zdarzało mu się zagrać osobę łagodniejszą. O, taka święta trójca wychodzi na to, że Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone i Jean-Claude Van Damme, oczywiście wspomniani w materiale Bartosza Bieleckiego. Kult siły, kult ciała, to są tematy, którymi jeszcze będziemy się zajmować do 8.45. Proszę być spokojnym. To teraz u nas Human i Polski. Pora na trójkę za 10 minut, 8. I tak idę tu znów tą ulicą co dnia i widzę cię, ty idziesz i poruszasz się tak, a ciało twe tak kipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Yeah!